بسم اللہ کرا نبیاں دا سردار نبی، امت دا غمخار نبی، نبیاں دا سردار نبی، امت دا غمخار نبی، ویک سونے دائی حلیمہ کہندی اے، بسم اللہ کرا بدل نور دا ہر پاسے اج چھایا اے، امت دا رکھوالا جگ تے آیا اے، بدل نور دا ہر پاسے اج چھایا اے، امت دا رکھوالا جگ تے آیا اے، عام نبی دا لال نبی، سونی چل دا چال نبی، عام نبی دا لال نبی، سونی چل دا چال نبی، ویک سونے نو دائی حلیمہ کہندی اے، بسم اللہ کرا میرے نبی دیاں بڑیاں اچیاں شاناں نے، سیس نوائے دنیا دے سلطاناں نے، میرے نبی دیاں بڑیاں اچیاں شاناں نے، سیس نوائے دنیا دے سلطاناں نے، صدقے میں جاواں من تھار تو سونے رب دے یار تو، صدقے میں جاواں من تھار تو سونے رب دے یار تو، ویک سونے نو دائی حلیمہ کہندی اے، بسم اللہ کرا گاچی سیلا چار تزورا ور ہوئی، جیڑی ٹیڑی سک گئی سی او تر ہوئی، گاچی سیلا چار تزورا ور ہوئی، جیڑی ٹیڑی سک گئی سی او تر ہوئی، گاچی تے ہویا سوار نبی، دوبیاں دیندا تار نبی، گاچی تے ہویا سوار نبی، دوبیاں دیندا تار نبی، ویک سونے نو دائی حلیمہ کہندی اے، بسم اللہ کرا باغ حلیمہ دائی دیو نرالے نے، شان ودھائی اس دی قدرت والے نے، باغ حلیمہ دائی دیو نرالے نے، شان ودھائی اس دی قدرت والے نے، راضی رب رحمان ہویا ارشد وی حیران ہویا، راضی رب رحمان ہویا ارشد وی حیران ہویا، ویک سونے نو دائی حلیمہ کہندی اے، بسم اللہ کرا ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ, ਉਮਤ ਦਾ ਗਮਖਾਰ ਨਬੀ। ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ, ਉਮਤ ਦਾ ਗਮਖਾਰ ਨਬੀ। ਵੇਖ ਸੁਣੇ ਨੂੰ, ਵੇਖ ਸੁਣੇ ਨੂੰ, ਦਈ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ।